50 languages. 28. Hotellis kaebused. Dusš ei tööta. Sooja vett ei tule. Kas te saaksite selle parandada lasta? Toas ei ole telefoni. Toas ei ole telekat. Toal ei ole rõdu. Tuba on liialt mürarikas. Tuba on liialt väike. Tuba on liialt hämar. Kütteseade ei tööta. Kliimaseade ei tööta. Telekas on rikkis. See ei meeldi mulle. See on mu jaoks liiga kallis. On teil midagi odavamat? Kas siin lähedal on noorte hostelit? Kas siin lähedal on pansionaati? Kas siin lähedal on restorani? Teksti ja raamatu leiad aadressilt www.book2.de.